raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili dostlar, sevgili yazıcı dostlarımız, saygıdeğer dinleyiciler. Eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda birlikteyiz. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte iyi gün diliyoruz. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Bugünkü programımız alışılageldiği üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimiyle başlıyoruz. Daha sonra birçok bize sorulan sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Menkul sermaye iratlarının beyan durumu hakkında yalnızca başlıklarıyla neyin beyana neyin beyana tabi olmadığı üzerine değineceğiz. Aralık ayında değişen özellikle eczacı dostlarımızın ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımızı ilgilen defter ve belgelerin İbraz süresi ya da defter ve belgelerin zaman aşımı süresi diye nitelendirilebilecek konu hakkında bilgi vereceğiz. Yine eczacı dostlarımızın bir hukuksal itirafında bize yazı yazan avukatlık bürosunun sormuş olduğu soruya yine bu konuyu aynı şekilde bir eczacı arkadaşımız dile getirmişti soru olarak. Onun üzerine mesleki unvan, mesleki sicil noktasındaki soruya yanıt vermeye çalışacağız. Mart sosyal güvenlik ve vergi takvimini şu şekilde açıklayabiliriz. Öncelikle 28 Şubat Ocak ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ödeme sürelerinin son günü olduğunu belirtelim. Ve yine 28 Şubat 2013 Ocak dönemi BABS'lerin verilmesinin son tarihi olduğunu belirtelim sevgili dostlar. 25 Mart Pazartesi, 24 Pazar ve 23 Mart Cumartesi gününe geldiği için yoksa tarihlerin hafta tatiline gelmesi nedeniyle bir kayma var. 25 Mart Pazartesi birçok beyanın son günü, katma değer vergisi beyannamesinin verilmesinin son günü, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesinin son günü, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek olan aylık bildirgelerinin verilmesinin son günü, yine muhtasar beyannamesinin ve yine damga vergisi beyannamesinin verilmesinin son günü olduğunu belirtelim. Bunlarla ilgili olarak katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar beyanname ile oluşan tahakkukların Salı günü, 26 Mart Salı günü ödemesinin son günü olduğunu belirtelim. Gelir vergisi beyannamesi verenler için 25 Mart'ın beyanının son günü olduğunu söylemiştik. Ay sonu hafta sonuna geldiğinden 1 Nisan Pazartesi günü ilk taksit ödemelerinin son günü olduğunu belirtelim sevgili dostlar. Yine aynı şekilde 1 Nisan 2013 Pazartesi BABS formlarının verilmesinin son günü olduğunu belirtelim. Sevgili dostlar, bir sonraki programımızda, Mart'ın son günü olan programımızda Nisan ayına ilgili takvimi belirtirken Ocak, Şubat, Mart dönemi geçici vergiyle ilgili özellikle emsal fiyat, emsal bedel ve değerlemelerle ilgili geçen dönem değinmiştik. Yine aynı şeye değineceğimizi belirtmek isterim. Burada menkul sermaye iradı beyannamesi, beyan türleri, hangiler beyan verilecek, hangiler verilmeyecek, yaklaşık 20 başlık altında biz bunları topladık. Teker teker bunları bahsedeceğiz. Hepsi aklında tutulması bir radyo programı için uygun olmayabilir. Ama bizi dinleyen sevgili dostlarımız, kendilerini ilgilendiren menkul sermaye irat gelirleri beyannameye dahil olacak mı, olmayacak mı? En azından kendilerini ilgilendiren kısımları not alırlarsa ya da o kısımlarını akıllarında tutarlarsa en azından faydalı olur ya da entelektüel anlamda bilgi sağlamış olurlar. Mevduat faizleri beyan dışı, çünkü bunlar vergi kesintisine tabi tutulmaktadır. Yani mevduatta ister Türk parası cinsinden ister yabancı para cinsinden alınan mevduat faizlerinin, bunlar beyan dışı. Nedeni vergi kesintisine tutulmaktadır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. Bunu tekrar edelim. Mevduat faizlerinden elde edilen gelir tutarı ne olursa olsun 3, 1, 3, 5, 10 yanına istediğiniz kadar bolca sıfır koyun beyan edilmeyecektir. Özel finans kurumlarınca biz bunlara katılım bankası diyoruz. Tekrar ediyorum, özel finans kurumlarınca banka isimlerini söyleyip reklam etmeyelim, bu anlamda haksız rekabet yaratmayalım. Bunlarla ödenen, katılım bankalarınca ödenen kar payları beyan dışı, yine repo gelirleri beyan dışı. Demek ki özel finans kurumlarından elde edilen kar payları beyan dışı, repo gelirleri de beyan dışı. 1-1-2006 tarihinden itibaren ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonolarının faiz gelirleri beyan dışı. Yani 2006 tarihinden itibaren devlet tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonolarının da faiz gelirlerinin beyan dışı olduğunu belirtelim. Yine 1-1-2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri de beyan dışı. Biz buna kira sertifikalarında dahil olduğunu, yani yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarının da kira sertifikalarından kaynaklanan gelirlerin de beyan dışı olduğunu belirtelim. Tüzel kişiliğe haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler beyan dışı, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren, yani 98 takvim yılı sonu ve ondan önce elde edilen kazançların dağıtılması halinde, tekrar edelim bunu, A şirketinin, B şirketinin, yani kurumlar vergisine tabi şirketlerin 31.12.1998 öncesinde elde edilen karlar, biz buna geçmiş dönem karları diyoruz, geçmiş yıl karları diyoruz, bunların dağıtılması halinde gerçek kişiler Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'nın elde etmiş olduğu kar payları da beyan dışı. İstisna kurumlarının karlarının sermaye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklar Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma elde edilen kar payları beyan dışı, tutarı ne olursa olsun bunlar beyan edilmeyecektir. 1-1-2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller 1290 TL'yi aşması durumunda tamamen beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin, yani istisnası yok, kesinti yapılmamış gelirlere ilişkin 1290 TL'lik beyan haddi aşılmışsa bunlar beyan edilecektir. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temlik karşılığında alınan para ve ayınlar, yani para ve parayla ilgili benzeri her türlü şey ve ayınlar 1290 TL'yi aşması halinde tamamen beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 1290 TL'lik beyan haddinin aşılması halinde yine bunlar beyan edilecektir sevgili dostlar. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, kıyı bankacılığından alınan offshore bankacılıktan elde edilen faiz gelirleri, yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları, faiz, repo, kar payı ve benzeri çeşit faiz alacakları, 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilen her çeşit devlet tahvil ve hazine bonosu gelirleri, Burada dikkat, bunlar %84.4 oranında indirim uygulandıktan sonra kalan tutar 25 bin TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 25 bin TL'lik tutarı aşması halinde yine beyan edilecektir. 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilen her çeşit tahvil, hazine bonosu, faiz gelirleri indirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutar 25 bin TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir. Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri indirim oranı uygulanmayacak, toplam tutar 25 bin TL'yi aşıyorsa beyanda bulunacaktır. Tam mükellef kurumların yurt dışında ihraç edilen tahvilleri ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler 25 bin TL'yi aşıyorsa beyanda bulunacaktır. Son üç tanesi, 1999 ve 2000 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanılan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kar payları, elde edilen kar payının net tutarı bu tutarın 1/9'una eklenecek, bulunan tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan tutar 25 bin Türk lirasını aşıyorsa beyanda bulunacaktır. Her nevi hisse senetlerinin kar payları, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan tutar 25 bin tutarı aşıyorsa beyanda bulunacaktır. Yani hisse senedinden elde edilen kar payı, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna, geri kalan tutar 25 bin Türk lirasını aşıyorsa beyanda bulunacaktır. İştirak hisselerinden doğan kazançlar, elde edilen kar payının brüt tutarı yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 25 bin Türk lirasını aşıyorsa beyanda bulunacak. Kurumların idare meclisi ve başkan önüne verilen kar payları, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan tutar 25 bin Türk lirasını aşıyorsa beyanda bulunacaktır. Biz bunu şöyle iki cümleyle kar paylarını toparlayacak olursak, kar payı yarısı gelir vergisinden istisna, geri kalan yarısı 25 bin Türk lirasını aşıyorsa beyanname verilecektir. Örneğin A kişisi 60 bin TL kar payı elde etmişse 1/2'si istisna 30 bin TL. 30 bin TL'nin kalan 30 bin TL 25 bin Türk lirasını aştığı için ne yapılacaktır? Beyanname verilecektir. Burada bir hatırlatma daha yapalım sevgili dostlar. 60 bin, yani dağıtılan kar payı doğaldır ki kar payı dağıtan kurum tarafından stopaja tabi tutulacaktır. Buradaki stopaj tutarı gerçek kişinin hissesine düştüğü oranda da beyannamesini verdiği durumda mahsup edilecektir. Yani oradan %15'ten kesintiden gerçek kişinin hissesine düşen tutar ne ise aynı oran içerisinde, %50 ise yarısı, %30 ise aynı şekilde, %40 ise dağıtılan kardan kesilen stopajın %40'ı, aynı şekilde gerçek kişinin vermiş olduğu gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecektir. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar. Yar demedin, yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin. Ağlayanım var demedin, var demedin ya. Gece gündüz tenhalarda sevgili dostlar. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bize sorulan sorulara yanıtlayacağız. Bir serbest muhasebeci meslektaşımız sağlık hizmet sunucularının kısmi tefrikatıyla ilgili soruyu bize yöneltti. Ve dayanağının da 117 Serinoğlu katma değer vergisi genel tebliğinde kısmi tefrikat yapılacakların tebliğin 3.2.13 bölümünde kısaca KDV mükellefleri tarafından 5.100 sayılı sanına eklenen cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifadelen devam ediyor. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na sağlık hizmeti sunucuları da düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan KDV üzerinden tefrikat yapılıp yapılmayacağı soruyordu. Tebliğin bu bölümüne baktığımız zaman, yani 3.2.13 bölümüne baktığımız zaman 117 Serinoğlu tebliğin, bu tebliğin bu kısmını okuduğumuz zaman Sosyal Güvenlik Kurumu da bahsedilen kurumlar arasında sayıldığı için tefrikat yapılma hizmet sunucularının tefrikat yapması gerekir şeklinde bir algı oluşmuştu. Mayıs 2012'de yani 117 Serinoğlu tebliği uygulamaya girdiği Mayıs 2012'de biz konuyu hem Radyo Havan'da konu etmiştik. Bununla ilgili sorulan sorulara yanıt vermiştik. Ve kısaca şu şekilde demiştik. Tebliğ yazılırken gerektiği gibi bu kısmı gözden kaçmış olabilir. Ama daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir Dairesi Başkanlığı'ndan kapsam dışında tutulmasını talep etti. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun talebi üzerine Gelir Dairesi Başkanlığı 14 Haziran 2012 tarih ve 63.724 sayılı yazılarıyla son 3 cümlesini okuyorum. Sağlık hizmet sunucuları tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmetleri nedeniyle dikkatinizi çekerim. Kurumunuza düzenlenen faturalarda yani hizmeti sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bir sigortalıya hizmeti sağlıyor. Ne yapıyor daha sonra? Sağladığı hizmetle ilgili olarak faturayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura ödüyordu. Dolayısıyla bu tebliğ kapsamında katma değer vergisinden tevkifat yapma zorunluluğu oluşuyor idi. Fakat dediğim gibi, tekrar edeyim son iki cümlemi, 14 Haziran 2012 tarih ve 63.724 sayılı yasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun talebi üzerine Gelir Dairesi Başkanlığı vermiş olduğu özelgede aynen şu şekilde sağlık hizmet sunucuları tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmetleri nedeniyle kurumunuza düzenlenen faturalarda yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır dendi. Yani tebliğle olmasa da özelgeyle giderilmiş oldu. Ne kadar doğrudur, yasaldır, yasal değildir, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısı üzerine biz şunu söyleyebiliriz. Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu özelgede sağlık hizmet sunucularının kısmi tevkifat yapmak zorunluluğu olmamıştır. Bir bahsetmiş olduğum bir hukuk bürosu, bir eczacı dostlarımızla ilgili itirafa konu olması anlamında odamız yönetim kuruluna müracaat etmiş ve eczacıların gerek meslek unvanlarının gerek bu meslek unvanlarının kodlarıyla bir iki soru sordu. Kendisine ayrıntılı hukuk bürosunun düzel kişiliğini, ayrıntılı odamız düzel kişi yazı yazmayla beraber bizim de görüşümüzü alarak yazıyı iletmekle beraber biz de bunu radyoda Radyo Havan'da Şubat ayının sonunda soru olarak algılayıp yanıtlayacağımızı belirtmiştik. Kısaca sevgili dostlar, eczacılar Anayasa'nın 135. maddesinden yetki alan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleridir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri olması hasebiyle eczacılar da kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüne bağlı meslek mensuplarıdır. Bu meslek mensuplarının bu kısmını şey yapalım. Bahsi geçen yazıdaki hukukçu dostlarımızın bahsetmiş olduğu meslek unvanı, meslek kodları NACE kodu diye tabir edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yani hizmeti girişte, çalışanların girişinde oluşturulmuş kodlar olup bu NACE kodlarının listesi, istatistik pozisyonu gibi ayrıntılısı mevcuttur. Yine bu soru kapsamında bir başka eczacı dostumuzun da aynı şekilde aynı soruyla paralellik kurarak biraz daha geniş açıklama yapalım. Kullanmış olduğu belgelerde yani fatura ve belgelerde tacirin sicil numarasının bulundurulması zorunluluğunu bize sordu ve bize biz de tacir miyiz? Bu zorunluluğu bizim odamızdaki sicil numaramız mıdır? Yoksa nedir? Bundan bize bahsetti. Bu konuyu da hemen ne yapmaması gerektiğini söyledi. Bir kere tacirin belgelerde sicil numarası bulundurma zorunluluğu 1-1-2014'te yürürlüğe girecek. Yani 1 Ocak 2014'te bu bahsi geçen konu yani tacirin sicil numarasının kullanmış olduğu belgelerde bulundurulması zorunluluğu olacak diyebiliriz. Peki tacir nedir? Tacir ve ticaret unvanı kullanma zorunluluğu çok kısa fazla yasa maddeleriyle ayrıntıyla sizi sıkmamaya çalışacağım. Ticaret Kanunu madde 12, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Yani bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye tacir denir. Şimdi burada ticaret ünvanından bahsetti madde 39. Her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret ünvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlere, diğer belgelere bu ünvanı altında imzalamak zorundadır. Şimdi belgelerde tacirin sicil numarası, bunu bu cümleyi de okumak istiyorum. Tescil edilen ticaret ünvanı ticari işletmenin görülebilecek bir yerde okunalı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlerde yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası ve devam ediyor. Burada bize göre tacirin sicil numarası eczacı odası üyesi, eczacı meslek mensubunun oda sicil numarası değildir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Orada kastedilen tacirin ticari sicil numarasındaki numarasıdır. Yani meslek örgütündeki, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüne üye olan eczacının sicil numarası tacir sicil numarasıdır şeklindeki yorum bize göre doğru bir yorum değildir, abartılı bir yorumdur. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, sevgili eczacı dostlarımız, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız, sevgili dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunun sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş.